Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімерам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усясветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі. Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, у 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыотам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску. А жонка ягоная была не беларуска? А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска. Расійка. Дачка чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік. Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве? У Слонімі у 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты, Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыотам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слонімі, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на Слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў сядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе. Яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў. У кнігу «Рабінавых мель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць? Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі в кнізе з'яўляюцца яго ўспаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рах-Міхайловскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе, хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавыя ўспаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя в кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы яны выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў. Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні? Разумееце, вот адсюль відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ўскалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. Хто толькі не друкаваўся. Шмат друкаваў Сергей Хмара і беларускіх аўтараў, эмігрантаў. «Беларускі голас», усе нумары ёсць, магчыма, толькі ў мяне ў Беларусі. Нават у нацыянальнай, в акадэмічнай бібліятэкі ўсіх нумароў няма. Я ведаю, Сергей, што Хмара спрабаваў навязаць лучнасць са знаёмымі пісьменнікамі, якія жылі ў Савецкім Саюзе. У прыватнасці шукаў кантакту з Максімам Танкам, які, як вы ўжо сказалі, рыхтаваў да друку ў Заходняй Беларусі першую кнігу Хмары. Як паводзіўся Танк ды іншыя ў гэтай сітуацыі? Быў у Нью-Йорку Максім Танк, відаць, ён там не адзін раз быў, і аднойчы нават да яго падыходзіў Сергей Хмара, але ён такі падаў выгляд, што ён яго не заўважае. Не ведаю чаму, ну, відаць, такі час быў савецка-камуністычны, а Танк быў вельмі асцярожны, а Сергей Хмара, ну, ён так хацеў з кім-небудзь наладзіць лучна з радзімай. Ён перапісваўся, і гэта 100% перапісваўся з Піліпам Пестрыкам, але перапісваўся не так напрамую, а праз Польшу. Пестрыка цылаў Польшу, а з Польшы нехта цылаў Сергею Хмары гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што казку Владзіміра Дубоўка, як сінячок да сонца лятаў, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмараўскіх архіваў, якія знаходзяцца ў Таронта. Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Таронта? З якімі думамі пакідаў гэты свет? Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зайшоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там убачыў невялічкую такую бандырольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91 года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця, і ён мне за гэта быў вельмі удзячны. Постаць пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавых мель» выйшла недаўна ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава у гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27 сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Аляксандра Фядуты. Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Аляксей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у Гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць адчуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Той, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Яфіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінавацілі ў тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія зладзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае зладзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваецца Барысам Клейнам з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце «Недагаворанага» адбіўся не толькі прафесійны досвед, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы, дакладней ўжо адышоўшы на натуры, камуністычна-партыйнай номенклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў Гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны. Ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Аляксандр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэты шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога – Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – «Недагаворанае», дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарожжах нашых трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама высказаліся, але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія, даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будзь якім рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў, расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу: і магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі, і тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не без разважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду ацэньваць змешчаныя ў кнізе і адмыслова дапрацаваныя аўтарам для дадзенага выдання нарысы. Скажу толькі, што Барыс Клейн за гады сваёй актыўнай навуковай дзейнасці пазначыў многія з тых тэмаў, даследаваць якія давялося ўжо новым пакаленням беларускіх гісторыкаў. І калі сёння беларусы наведваюць дом музея Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыне ці ідуць шляхамі Адама Міцкевіча, няблага было б успомніць таго, хто стаяў ля вытокаў навуковай рэстаўрацыі гэтых памятных і дарагіх нашым сэрцам месцам. Для многіх з нас імя Барыса Клейна да гэтай пары было толькі імём персанажа са старонак быкаўскай доўгай дарогі дадому. А цяпер ёсць магчымасць пачуць ягоны голас. Голас нашай нядаўняй гісторыі. Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагаворанае». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную сустречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Як поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справаў Росіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў Еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асеты і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 162 выпуск перадачы «Дом літаратара». Кнігарня прыватнага выдавецтва «Логвінаў», што адкрылася ў сталічнай арт-галерэі «Падземка», праспект Незалежнасці 43, па чацвергах прапануе аўтарам стаць на гадзіну за прылавак. Увечары 19 сакавіка кнігі прадаваў і раздаваў аўтографы пакупнікам пісьменнік Уладзімір Арлоў, з якім у менскай студыі гутарыць нашая корэспандэнтка Аля Слобан. Анансуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва «Логвінаў», газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цвердженнем? Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковаю для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача. Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам як творцу гэтыя сустрэчы? Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай частцы нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21 стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму ў нас ёсць будучыня. З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга? У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім сааўтарам, мастаком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню. А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы? Я з радасцю сачу, як на нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеясло». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім нейкую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука. Рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра. Нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата Маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. асвея, агонь на строме, водблиз дзічэла асаду, нячутно выйдуць за яблынь дусы былых астраўлянаў, асвея, дусы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова, асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну, беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі, пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы, там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся, а дырэкцыя, азону, бальнічныя беганіны, на вуснах дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельны складаць. Як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе лоні будуць маімі навек. Як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкі з шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць. Як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаецца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, казаць, што мы не Расія і што ідзіце вы ў сраку. Як клясна ехаць па Польшчы, вось толькі трэба забыцца адну жыхарку Кракова, Кракова па-беларуску. Яна ў лісце напісала, што нікды не будзе тваёй, хоць плач, хоць страляйся нікды, ідзі карацей у дупу. Як клясна ехаць па Польшчы, смяяцца, касіць пад блазна, даць парню з Выборгу ў пысу ў міжэтнічным канфлікце. Як клясна ехаць па Польшчы, з вакна вытаркацца ўвечар і забывацца старанна тую, што проста прыдумаў. Свае вершы чытаў Владзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!